थोड़ी देर हर्षवर्धन को निहारने के बाद हीर की आंख भी लग गई और वो भी सोफे पर बैठी बैठी सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राजवीर की जब आंख खुली तो उसने सोफे पर हर्षवर्धन और हीर को देखा। राजवीर उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। हर्षवर्धन हीर की गोद में सिर रखकर सो रहा था और हीर भी सोफे से टेक लगाकर सो रही थी। राजवीर ने जब हर्षवर्धन और हीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जो ना के बराबर थी। तभी उसकी नजर गेट के पास खड़ी रूही पर गई। रूही चुपचाप धीरे से अंदर आई और उसने राजवीर के सामने हाथ जोड़कर इशारे में कहा, प्लीज चाचू को कुछ मत बताना। राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आया कि रूही उससे क्या कहना चाहती है। राजवीर ने भी इशारों में पूछा, आप क्या कहना चाहती हो? रूही ने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया और उसे राजवीर को भेज दिया। राजवीर ने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, प्लीज राजवीर चाचू को मत बताना कि मेरी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए थे, वरना चाचू मुझे डांटेंगे। राजवीर ने रिप्लाई किया, इट्स ओके मैम, मैं नहीं बताऊंगा। रूही ने फिर टाइप किया, पक्का वादे से पलटोगे तो नहीं? राजवीर ने रिप्लाई किया, नहीं राजवीर वादे नहीं तोड़ता। रूही मुस्कुराकर फोन में थैंक यू टाइप करके चली गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन की आंख खुली तो उसने खुद को राजवीर के कमरे में ही पाया। हर्षवर्धन को याद आया कि उसने कल रात हीर से सिर दबाने के लिए अपना सिर उसकी गोद में रखा था। हर्षवर्धन ने जब अपनी नजर उठाकर देखा तो उसका सिर तो अब भी हीर की गोद में ही था। हर्षवर्धन सोफे पर बैठ गया और हल्का सा अपना सिर पकड़कर बोला, पागल लड़की, बैठे बैठे ही सो गई, कह भी तो सकती थी, मुझे जाना है। हर्षवर्धन की नजर फिर राजवीर पर पड़ी। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर पूछा, राजवीर अब तबीयत कैसी है? राजवीर बोला, ठीक है चाचू, चाचू चाची अच्छी है, मुझे पसंद आई। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने सिर्फ आवाज लगाकर कहा, हीर उठो। हीर एक ही आवाज में उठ गई। राजवीर ने हीर को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग चाची। हीर ने हैरानी से कहा, चाची और मैं तो आपसे छोटी हूँ, मतलब शायद मैं आपसे छोटी हूँ। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मैं सर को चाचू कहता हूँ, तो इस हिसाब से आप मेरी चाची हुई। हीर ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से जाने लगी। हर्षवर्धन हीर को रोकते हुए बोला, हीर राजवीर के लिए कुछ खाने में हल्का बना दो। हीर बोली, अभी जल्दी से नहाकर गोपाल जी को भोग लगाकर बना दूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ पहले गोपाल जी को भोग लगा देना, उसके बाद राजवीर को भोग लगा देना। हीर ने एक नजर राजवीर को देखा फिर मुस्कुराकर चली गई। हर्षवर्धन ने पूछा, अब बताओ कल क्या हुआ था? राजवीर जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं चाचू, कल मैं और रूही मैडम जब आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो गई और फिर मैं रूही मैम को जैसे तैसे बचाकर यहाँ ले आया। रूही चुपचाप राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और जैसे ही उसने राजवीर की ये बात सुनी उसने एक राहत की सांस ली। हर्षवर्धन बोला, राजवीर मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर जिस दिन मुझे पता चला कि ये सब रूही की जिद की वजह से हुआ है, उस दिन तुम्हारा ये झूठ रूही को मेरी डांट से नहीं बचा सकता। लड़की होने का यह मतलब नहीं है कि वो इतनी जिद करेगी। राजवीर बेड से टेक लगाता हुआ बोला, सच कह रहा हूं चाचू, रूही मैडम की कोई गलती नहीं है। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तेरी रूही मैडम इतनी से इतनी मेरे सामने ही हुई है, वो कहां कब कौन सी जिद करती है मैं सब जानता हूं, पर तुम चिंता मत करो मैं उसे नहीं डांटूंगा, कम से कम शादी तक तो नहीं डांटूंगा। राजवीर बोला, छोड़िए ना चाचू, बच्ची है। हीर किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी रूही पीछे से आई और हीर को पीछे से गले लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग चाची। रूही ने हीर को इतने अपनेपन से गले लगाया था कि हीर को बहुत अच्छा लगा, उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। आज से पहले उसे कभी किसी ने इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश नहीं किया था। हीर धीरे से बोली, सुप्रभात। रूही ने हीर को छोड़ा और किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बोली, क्या बना रही हो चाची? रूही पहली मुलाकात में हीर के साथ इतने अपनेपन से पेश आ रही थी कि हीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हीर ने जब रूही के बारे में सुना तो उसे मन ही मन लगा कि शायद रूही उसे पसंद नहीं करेगी, इसीलिए हीर रूही के सामने भी नहीं गई। कहा रूही अमेरिका में रहने वाली लड़की और कहा हीर गांव से भी बाहर नहीं गई, लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट। रूही तो हीर के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे पता नहीं वो उसे कब से जानती है। हीर तो भूल ही गई थी कि रूही के अंदर भी तो रघुवंशी खानदान का खून है। आखिरकार वो भी तो दिव्यांश की बहन और हर्षवर्धन की भतीजी है। हीर अपने ही ख्यालों में थी तभी उसके कानों में फिर आवाज आई, बताओ ना चाची क्या बना रही हो। हीर ने धीरे से कहा, जो आप खाना पसंद करेंगी मैं आपके लिए वो बना दूंगी। वैसे तो मैं आलू के पराठे, पीहू के लिए ब्रेड रोल, राजवीर भैया के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। रूही एक्साइटेड होकर बोली, चाची आलू के पराठे मैं भी खाऊंगी। हीर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने एक एप्पल उठाया और किचन से बाहर चली गई। हीर रूही को बाहर जाते हुए देख रही थी। हीर की आंखें अब भी हल्की सी नम थी। तभी राजवीर किचन में आया और उसने हीर को नम आंखों में देखा तो पूछा, क्या हुआ चाची, कोई प्रॉब्लम है? हीर ने धीरे से पूछा, आपको और रूही को मैं पसंद हूँ? राजवीर को हीर का ऐसे डायरेक्ट पूछना अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि हीर के दिमाग में क्या चल रहा है। राजवीर बोला, चाची मैं, शिवाय, दिव्यांश, पैंथर, विराज, हम सब आपको ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे अभी रूही करके गई है। सच बताऊं तो हमने नैना चाची को भी इतना ही प्यार किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली को घी हजम नहीं होता, उसे हम सबका प्यार हजम ही नहीं हुआ। अगर हर्षवर्धन चाचू ने आपको पसंद किया है तो आप में वो गुण है, कुछ तो क्वालिटी होगी जो चाचू जैसा बिजनेसमैन आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। और अगर आपको चाचू ने पसंद किया है तो हम सबको तो आप पसंद आनी ही है, आप बहुत अच्छी हैं। चाची अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं। हीर राजवीर से सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर में कुछ तो था कि हीर अपने दिल की बात राजवीर को बता रही थी। राजवीर को देखकर हीर को अपनापन महसूस हो रहा था। हीर ने हिचकिचाते हुए फिर पूछा, लेकिन पसंद तो उन्होंने नैना को भी किया था। राजवीर बोला, चाची चाचू ने उन्हें पसंद नहीं किया था, नैना तो एक डील का हिस्सा थी, उस डील के चलते चाचू फंस गए। चाचू ने अगर उस टाइम हिम्मत दिखाई होती तो उनकी शादी नैना से नहीं होती। हीर ने हिम्मत करते हुए फिर पूछा, राजवीर भैया आप मुझे बताएंगे सांप का तलाक क्यों हुआ? राजवीर समझ रहा था कि हीर हर्षवर्धन की लाइफ से जुड़े हुए सारे फैक्ट जानना चाहती है। आखिर हीर का इतना हक तो बनता है कि वो हर्षवर्धन की पहली पत्नी के बारे में जान ले। हीर भी कितने दिनों से हर्षवर्धन के साथ रह रही थी, उसे भी अब हर्षवर्धन में दिलचस्पी हो गई थी, वो भी हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अब हीर में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो सीधा सीधा जाकर हर्षवर्धन से पूछ ले, उसे राजवीर में एक उम्मीद दिखाई दी थी, इसीलिए वो सारे सवाल राजवीर से कर रही थी। राजवीर कुछ सोचकर बोला, चाची आज से करीब 4 साल पहले चाचू लंदन से पढ़ाई खत्म करके इंडिया आए थे। उस वक्त मैं इस मेंशन में काम नहीं करता था, बल्कि मैं, दिव्यांश, शिवाय, विराज, शौर्य, हम सब कॉलेज में पढ़ते थे। चाचू जब इंडिया आए तो उनके बड़े भाई ने, शिवाय के पापा मिस्टर सुजीत रघुवंशी जी ने, उनकी शादी नैना से फिक्स कर दी। बदले में नैना के डैड ने रघुवंशी इंडस्ट्रीज के साथ 4 डील साइन की। नैना ने भी तभी मिस इंडिया का खिताब जीता था, इसीलिए नैना की खूबसूरती देखकर पूरा रघुवंशी परिवार खुश था। होने लगा नैना हर्षवर्धन के साथ खुश रहेगी। हर्षवर्धन सर ने भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए नैना से शादी करने का फैसला कर लिया। मिस्टर सुजीत सिंह रघुवंशी जी ने चाचू की शादी बहुत धूमधाम से की थी, 7 पार्टियां की थी चाचू की शादी की, सब बहुत खुश थे। नैना को सबने दिल से अपना लिया था, लेकिन नैना ने किसी को नहीं अपनाया। शादी के 1-2 महीने बाद ही नैना ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने की डिमांड कर दी। चाचू ने कई बार नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना अपनी जिद पर अड़ी रही। रघुवंशी फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी घर की बहू पर्दे पर आए और वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का एंटरटेनमेंट करे, लेकिन नैना अपनी जिद पर अटल थी। चाचू और नैना के बीच इस बात को लेकर लड़ाइयां होने लगी। जैसे तैसे दोनों ने शादी के 3 महीने कंप्लीट कर लिए, लेकिन 3 महीने में ही चाचू को तो जैसे नैना से नफरत हो गई थी। नैना को भी चाचू से खास लगाव नहीं था, उसे तो बस फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी, इसीलिए उन्होंने डायवोर्स की मांग कर दी। चाचू ने भी डायवोर्स देने के लिए अपनी फैमिली को मना लिया, जबकि रघुवंशी फैमिली में डायवोर्स नहीं होते, एक बार अगर शादी हो गई तो मरते दम तक वो शादी निभाते हैं। लेकिन शिवाय सर की मॉम, चाचू की बड़ी भाभी यशोदा माँ, चाचू को समझती थी। उन्होंने पूरी फैमिली को समझाया कि डायवोर्स लेने में ही चाचू की भलाई है। डायवोर्स होने वाला ही था कि नैना को पता चला उसे 2 मंथ की प्रेगनेंसी है। नैना ने बच्चे को अबॉर्ट कराने की सोची, लेकिन चाचू का दिल पसीज गया। चाचू ने नैना के साथ डील की थी, अगर वो इस बच्चे को जन्म देकर उसे सौंप देगी तो वो उसे एलिमनी की डिमांड से ज्यादा पैसे देंगे। पैसों की कमी तो नैना कपूर के पास भी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना चाची कि जितना पैसा आता है लालची इंसान को उतना ही पैसा कम लगता है। पैसों के चक्कर में नैना ने पीहू को जन्म दिया, उसकी कस्टडी चाचू को दे दी, चाचू ने भी मुंह मांगी कीमत नैना को दे दी। तब से पीहू का ख्याल चाचू ही रख रहे हैं। चाचू ने फिर कभी भी दूसरी शादी करने की नहीं सोची। रघुवंशी फैमिली ने उन पर बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पीहू के साथ खुश हैं, उन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आपको देखकर चाचू को महसूस हुआ कि आप उनके लिए ही बनी हैं। शायद चाचू जिस लड़की का इंतजार कर रहे थे वो आप ही हो। हीर ने फिर से हिचकते हुए कहा, मैं उनके लायक तो नहीं, कहां वो विदेश में पढ़ने वाले, उन्हें तो अंग्रेजी भाषा का भी कितना ज्ञान है। जब वो अपने फोन पर अंग्रेजी में बातें करते हैं मुझे तो एक भी शब्द समझ नहीं आता। कहां मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गई, गांव के स्कूल में भी 5 तक पढ़ी हूं, खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा जो अपना जीवन साथी बनाने के लिए मुझे पसंद कर लिया। राजवीर बोला, चाची आप उस नैना कपूर से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। मैंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी, फिर भी बहुत लोगों को देखा है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप सच में बहुत अच्छी हैं। चाचू की नजर धोखा नहीं खा सकती। अगर आज चाचू के बड़े भैया भाभी भी जिंदा होते तो वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होते। सच कह रहा हूं, रघुवंशी परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा भी प्यार देंगी तो ये पलटकर आपको बहुत सारा प्यार देंगे। रूही मैडम से तो आप मिल ही चुकी हैं, अभी तो आपको शिवाय, विराज, दिव्यांश, पैंथर, इन सबसे भी मिलना है। इन सबसे मिलेंगी तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगी। क्या होगा जब शिवाय हीर से मिलेगा? क्या हर्षवर्धन को रूही का सच पता चलेगा?